نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فدي درس كي بإن شاء الله نور دلائل پدي باندي ذكركو چه فما بين دا مسلمانان و فما بين دا كافرو كي أصلي حالت أغد بغض او د حسد او د دشمنی او د یو بل سره د جنگیدو حالت دی نه صلحیز حالت نه د جلجالی حالت نو یو دلیل مخکې درس کې بیان شو اوس نور دلایل په دې درس کې بیان او دویم دلیل په دې باندې الله تعالی فرمای فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ويكلا جدا عزت ميشتي ووزي جغا ذو القعدة ذو الحجة محرم أو رجب ده ده صدور ميشتي جكلا ووزي وتيريشي نو مشركان وصر جنگي جي مشركان وجني چرتم چمون دكرو أو رانيسي أو رابندوي أو پهر زيكي أو پهر مورچل كي ورتا كيني هر د څارنې په ځای کې وڅارئ که چېرته توبه وویستله منځونه یې قایم کړه توبه وویستله زکاتونه یې ورکړه نو بیا یې لاره پرېږدی الله رب العالمین بخونکی او مهربان دی نو دا آیات هم دلیل دی په دې باندې چې د کافرو او د مسلمانانو په مابین کې اصلي حالت هغه د جنگ حالت دی هغه د دښمنۍ حالت دی نه د جلجالي او د صلحي بل دلیل دریم دلیل هغه دا قول د الله تعالی دی چې فرمایي وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه ټولو مشرکانو سره وجنګیږي لکه څرنګه چې دا مشرکان د تاسو ټولو سره جنګیږي نو دغه شان دي تاسو هم د هغوی سره وجنګیږي دا هم دلیل دی په هغه اصلي حالت باندې چې د مسلمانانو او کافرو ترمنځ اصلي حالت هغه حالت د جنګ دی د دښمنۍ دی نه د جلجالي او نه د صلحي څلورم دلیل الله تعالی فرمایي قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون الله فرمای اغه کسانو سره وجنګیږي چې هغه په الله ایمان نه لري پرستنی ورځ باندې ایمان نه لري ام دارنګي نه حرام یا وی هغه څه چې الله حرام کړی وي او د الله رسول حرام کړی وي الله او د الله رسول چې څه شي ته حرام ویلی وي هغه دوی حرام نه ګڼي او په حق دین باندې دینداری نه کوي په دین اسلام باندې نه چلیږي دا هغه کسانو نه چې کوم اهل کتاب دي نو دوی سره وجنګیږي تر دې چې دوی جزیه ورکي د خپل لاس نه او دوی ذلیلې ندایت هم صریح شو پدې کې چې اصلي حالت د کافر سره هغه د جنگ حالت دی هغه د جلجاړي او هغه د صلح حالت نه دی بلکې اصلي حالت د کافر او د مؤمن په منځ کې د مسلمان او کافر په منځ کې هغه د دشمنی او د جنگیدو حالت دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وايي نسخت هذه الآية ما كان قبلها وأمر الله فيها بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يقروا بالجزية صغارا ونقمة لهم وكذلك ذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقاتل من كف عن قتاله لقوله تعالى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا إلى أن نزلت براءة وجملة ذلك أنه لما نزلت براءة أمر أن يبتدئ جميع الكفار بالقتال وثنيهم وكتابيهم سواء كفوا عنه أو لم يكفوا وأن ينبذ إليهم تلك العهود المطلقة التي كانت بينه وبينهم وقيل له فيها جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم بعد أن كان قد قيل له ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ولهذا قال زيد بن أسلم نسخت هذه الآية ما كان قبلها فأما قبل براءة وقبل بدر فقد كان مأمورا بالصبر على أذاهم والعفو عنهم وأما أما بعد بدر وقبل براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه ويمسك عمن سالمه كما فعل بابن الأشرف وغيره ممن كان يؤذيه. فبدر كانت أساس عز الدين، وفتح مكة كانت كمال عز الدين، فكانوا قبل بدر يسمعون الآذاء الظاهرة ويؤمرون بالصبر عليه، وبعد بدر يؤذون في السر من جهة المنافقين وغيرهم فيؤمرون بالصبر عليه، وفي تبوك أمروا بالإغلاظ للكفار والمنافقين، فلم يتمكن بعدها كافر ولا منافق من آذاهم في مجلس خاص ولا عام، بل مات بغيظه لعلمه بأنه يقتل إذا تكلم. وقد كان بعد بدر لليهود استطالة وآذى للمسلمين إلى أن قتل كعب بن الأشرف. داوك دا وين هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فرمي ويدي آيات جداكم صلورم دليل من قلستو قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر تر آخر فوري. ويدي آيات مخكني آياتنا منسوخ كريدي أو الله رب العالمين بدي آيات كي حكم كريدي دا أهل كتاب سر بجن تر دي جاوي مسلمانان شي يجزي أماني بزلت سر دا داوي دا فارسازا دا وزلت دي. بیاوی امدارنگی موسی ابن عقبه د زهری سیب نه ذکر کړی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به نه جنگیده د هغه چا سره څوک چې به د نبی علیه السلام د جنگ نه رابند شو. د نبی علیه السلام سره به چې چا جنگ کول نه غوښتل نو نبی علیه السلام به د هغې سره نه جنگیده، د دې قول د الله تعالی د وجې نه. فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم، که دا کافران د تاسو نه په ډډه شي او درسره نه جنګیږي او تاسو ته تسلیم شي نو الله رب العالمین په تاسو باندې څه ملامتیا نه ده ګرځولې چې د هغوی سره ونه جنګیږئ. تر دې چې نازل شو سوره براءه، یعنی سوره توبه نازل شوه، او خلاصه ده چې کله سوره براءت یعنی سوره توبه نازل شوله نو نبی علیه السلام ته حکم وشو چې د ټولو کافرانو سره جنگ شروع کړه. هغه مشرکان دي، قبر فرست او بت فرست دي، که کتابیان دي، او بیا برابره ده که هغوی د نبی علیه السلام د جنگ نه بند شوي وي او که نه وي بند شوي، او دوی سره چې نبی علیه السلام کوم هغه وعدې کړي دي هغه وعدې د دوی سره نور ختمې کړه. او نبی علیه السلام ته وویل شو چې د کفارو سره وجنګېږه، منافقانو سره وجنګېږه، په کافرانو منافقانو باندې سختي وکړه. پس د هغې نه چې نبی علیه السلام ته ویل شوي وو چې د کافرانو اطاعت مه کوه، د کافرانو خبره مه منه، د منافقانو مه منه، او د هغوی تکلیف پرېږده، نو وایي ځکه خو زید بن اسلم وایي چې دې آیات چې دا مخکې څلورم دلیل مونږ وویل دې آیات منسوخ کړي دي هغه آیاتونه چې د دې نه مخکې وو، یعنې مخکې آیاتونو کې چې د کافرانو سره د صبر معامله و، دا غوی د تکلیف د برداشت کولو معامله و، او دا غوی نه اعراض کولو معامله و، دغه معاملات چې کوم په آیاتونو کې ذکر شوی دي دغه آیاتونه منسوخ شو د دې آیات په وجه. نو زید بن اسلم ویلی دي چې دې آیات مخکنی آیاتونه منسوخ کړی دي. بیا وایي هر چې د سورې توبې نه مخکې و او مخکې د بدر نه و نو نبی علیه السلام په دغه وخت کې په صبر کولو باندې د کافرانو په تکلیفونو او د هغوی په ضررونو باندې نبی علیه السلام ته صبر حکم شوی و، او نبی علیه السلام ته حکم شوی چې عفو ورته وکړه. او د بدر نه وروسته او د سورې توبې د نزول نه مخکې، د بدر نه وروسته او د سورې توبې د نزول نه مخکې نبی علیه السلام به صرف د هغه چا سره جنګېده چې چا به نبی علیه السلام ته ضرر رسو، مسلمانان ته به ضرر رسو، او نبی علیه السلام په د هغه چا سره نه جنګېده چې څوک به د نبی علیه السلام سره نه جنګېدل، لکه څرنګه چې په کعب بن الاشرف باندې کوم کار وکړو، ځکه کعب بن الاشرف هغه څوک و چې نبی علیه السلام ته ضرر رسو نو نبی علیه السلام قتل کړ، او د شانتي نور خلق. نو وای دا بدر چې وکړه، د بدر غزوه دا د دین د عزت او د غلبې د لپاره اساس او بنیاد و، او دا د مکې فتحه چې وه نو د دین اسلام د عزت د کمال درجه وه. نو د صحابه او نبی علیه السلام به د کافرانو او د منافقانو نه رد بد اوریدل ظاهرا، خو بیا ورته حکم به شوی و چې تاسو صبر پرې وکړئ. خو پس د بدر نه به په پټه باندې نبی علیه السلام او صحابه ته ضرر رسول کېدو د منافقانو له جانبه او د نورو خلکو د جانبه، خو نبی علیه السلام او صحابه ته دا حکم چې صبر پرې وکړئ. خو ولې په تبوک کې، په غزوه تبوک کې نبی علیه السلام او صحابه ته حکم وشو چې د کافرانو او منافقانو سره سختي وکړئ، نو د تبوک نه بعد بیا کم کافر په دې نه دی قادر شوی او کم منافق په دې باندې نه دی قادر شوی چې په خاص مجلس کې یا په عام مجلس کې صحابه او تو نبی علیه السلام ته ضرر ورسوي او تکلیف دی خبری وکی، بلکه هر یو منافق او کافر به فدی پویدو که خبری وکم انو وجل کیگه ما. ولی دی بدر نه بعد دی یهودو زبان درازینی موجود وی چې د مسلمانانو د نبی علیه السلام په خلاف به یې ژبې استعمالولی او تکلیف به ورسوه، تر دې چې کعب ابن اشرف وجل شو. نو چې کله کعب ابن اشرف یهودی د دې نبی علیه السلام او صحابو ته د تکلیف رسولو او ضرر رسولو له کبله وجلی شو، نو بیا یهودیانو ژبه د نبی علیه السلام او د صحابه په ضد نه ده استعمال کړي چې دوی ته ضرر ورسوي. دا خبره امام ابن تیمیه رحمه الله په الصارم المسلول اولنی مجلد 231 صفحه کې چې کوم چاف دی دارو ابن حزم بیروت والا اولنی چاف دی د 1411 هجري په دې الصارم المسلول کې کړی ده. نو د دې نه معلومه شوه چې اخرنی حالت چې دی هغه دا دی چې د مسلمانانو د کافر ترمنځ عداوت اصل دی او دشمنی اصل ده، او اصل حالت چې دی هغه د مسلمانانو کافر ترمنځ جنگ دی، نه جوړجاړی او نه د صلح ژوند. پنځم دلیل، الله تعالی فرمایي فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. الله رب العالمين وای مسلمانانو ته چې تاسو سستی مکوئ، چې تاسو کافران صلح ته او جوړجاړی ته رابلئ، نه تاسو کامیاب یاستئ، الله ستاسو ملګری دی. چې کله الله ستاسو ملګری دی نو بیا ویریږئ د څه نه. شپږم دلیل، چې اصلي حالت د مسلمانانو او کافرو ترمنځ هغه د جنگ جګړې او د عداوت او د دشمنۍ دی. الله تعالی فرمایي فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها. ويكل شي كافرانو سره مخامخ شي نسټونه ورلوهي تر دې چې دا غوي ویني توي کوي او اوي مضبوط وتړي، دا غنه بعد پیا احسان وکي او یا ترنه فیدیه واخلی تر دې چې جنگ ختم شي. نو دې آیات نه معلومه شوه چې د مسلمانانو او د کافرو ترمنځ اصلي حالت هغه د څټونو د وهلو دی، د وینې د تویولو دی، جنگي حالت دی، نه صلح امیز حالت، نه د جوړجاړي حالت. اووم دلیل، الله رب العالمین فرمایلی دی یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه وعلم ان الله مع المتقين. اي مؤمنانو دا اغا كافر سره وجنګيږي چې تاسو ته نږدې دي او هغه دې په تاسو کې سختی مونږ کی، او په دې پوه شئ چې الله رب العالمین دا اغا کسانو سره ملګری دی چې څوک د الله نه وېریدونکي وي. نو دې آیات کې معلومه شوه چې اصلي حالت د کافر او د مسلمانانو ترمنځ هغه د دشمنی حالت دی، د جنگیدو حالت دی، نه د جوړجاړي او د صلحې. اتم دلیل، هغه دې چې کوم په صحیحانو کې روایت دی د ابو هرره رضی الله عنه، ابو هرره رضی الله عنه د نبی علیه السلام نه روایت کوي چې نبی علیه السلام فرمایلی دي امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. نبي عليه السلام فرمای ما تد الله تخوانه حکم شوی دی چې زبد کافر سره د ټولو خلکو سره جنگیږم تر دې چې هغه موحدین شي، ایماندار شي، په ما ایمان راوړي، او په ما باندې چې کوم راغلی واحد قانون د الله دی په ایمان راوړي. کله چې د کافر دا کار وکړو نو بس دوی د ما نه خپلې وینې بچ کړي او خپل مالونه بچ کړو، مګر په حق د دې کلمې به د دوی وینې بیا هم تویدی شي او د پټو رازونو د پټو کارونو حساب یې په الله باندې دی. نو دا څومره صفا دلیل دی. نبی علیه السلام فرمایي چې د ټولو خلکو سره ما ته د جنګېدو حکم شوی دی تر دې چې هغوی مؤمنان شي، توحید منی، او د الله رب العالمین سپیڅلی قانون قرآن او سنت منی. نو کدا یو کړو دا کار یو کو نو بیا به دوی خپل ویني او خپل مالونه محفوظ کی کنه د دوی نه مال محفوظ دی او نه ویني محفوظ را نه هم دلیل امام مسلم د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت کړی دی چې عبد الله ابن عمر وای نبی علیه السلام فرمایلی دی امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويؤت الزكاه فاذا فعلوا عصموا من دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله نبی علیہ السلام وی ما ته حکم شوه دی چې د ټولو خلکو سره زو جنگیګم تر څو پرې و جنگیګم تر دې چې دا کافران دا گواهی وکي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او منځونه وکي زکاتونه ورکي دا احکام د الله ومني مؤمنان شي نو که دا کار وکړو نو د مانه دوی خپلې وینې او خپل مالونه بچ کړه لسم دلیل امام بخاری رحم الله په خپل صحیح کې د انس ابن مالک رضی الله عنه روایت کړی دی انس ابن مالک وایي چې نبی علیه السلام فرمایلی دی امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله وی ما ته حکم شوی دی د الله له طرف نه چې زه د خلکو د کافرو سره وجنګیږم تر دې چې هغوی دا کلمه ووایي لا اله الا الله یعنې د دې کلمې د توحید لاندې ژوند تیر کړي کله چې دا کلمه وویل او د دې کلمې د لاندې ژوند تیرول اختیار کړو او زموږ په شانته منځې وکړو او موږ چې کومې قبلې ته په مانځه کې مخ ګرځوو همدغې قبلې ته یې مخ وګرځوو او زموږ په شان ذبیحه یې کوله نو په موږ باندې د دوی مالونه هم حرام شو او د دوی وینم حرام شوې یو لسم دلیل په دې باندې چې اصلي حالت د کافر او مسلمانانو په منځ کې هغه د جنگ حالت دی هغه د وینې د تویولو حالت دی د دشمنۍ حالت دی نه د مینې او محبت نه د یارۍ او د دوستۍ او نه د جوړجاړي امام بخاری رحمه الله د حمید رحمه الله نه روایت کړی دی حمید وایي میمون بن سیاه د انس ابن مالک نه پوښتنه وکړله ورته ویل اې د حمزه پلاره ما يحرم دم العبد وماله د یو بنده وینه او د یو بنده مال څه شی حرام ګرځي په مسلمانانو باندې د یو بنده وینه او د یو بنده مال کله حرامي یو څه شی دی چې دغه وینه او دغه مال حرام ګرځي نو انس ابن مالک ویلا من شهد الله اله الا الله چا چې دا گواهی وکړه چې د الله نه سوا بل څوک حق معبود نشته او زمون پشانت ای قبلی ته منځو کو زمون پشانت المنځ وکو او زمون ذبیحه زمون د لاس علاله کوي وخړله نو دا مسلمان دی او د د پاره هغه سړي چې د نور مسلمانانو د پاره او په د باندې هغه تکالیف دي چې په نور مسلمانانو باندې دي نو علت د قتال د پاره او علت او سبب د جنگ د کافرانو د پاره په دې ټولو نصوصو کې دا څرګند شو چې هغه شرک او کفر دی د کافرانو د مشرکانو جنگ پیلونه نه ده چې کافر او مشرک کله د مسلمانانو سره جنگ پیل کړي او حمله وکړي نو د مسلمان د فاره به دفاع جایز وي او د دین ما سیوا د مسلمان د فاره دا جایز نه دي چې په کافر باندې حمله وکړي او په کافر باندې هجوم او اقدام وکړي او په هغه باندې تعرض وکړي دا غلط نظر دی چا چې خپل کړی دی د هغه مسلمانانو څخه چې هغه دیموکرات مسلمانان دي دیموکرات مسلمان معنی څه نه کافر مسلمان دیموکرات مسلمان نه دیموکرات یی کافر کافر مسلمان یعنی امریکای والا مسلمان د یورپ والا مسلمان نو په دې ټولو نصوصو کې علت د قتال د فاره او هغه سبب چې مبیح دی او جایز کوونکی دی د فاره د جنگ د کافرو هغه د کافرو کفر دی د مشرکانو شرک دی د دیموکراتانو دیموکراتي ده د کمونستانو کمونستي ده د مشرکانو شرک دی د قبر فرستو قبر فرستي ده امام سرخسی رحمه الله چې کوم حنفي امام دی او عالم دی داغه قول داغه وی فاما بيان المعامله مع المشركين فنقول الواجب دعاؤهم الى الدين وقتال الممتنعين منهم من الاجابه لان صفه هذه الامه في الكتب المنزله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبها كانوا خير الامم ويهرجي ده مشركان وصل ده معاملي او ده كار كولو بيان ده نو ويمنغوايو واجب ده چې ده مشركان خپل دین اسلام ته راوبلل شي، او کوم خلک چې د دین اسلام د قبلولو نه منع کیږي او دین اسلام نه قبلی، نو د هغې سره جنګ وشي. وایي ځکه صفت د دې امت مسلمه په هغه کتابونو کې چې د الله د خوانه رالیږلی شوي دي، نو د دې امت مسلمه صفت په هغې کې دا ذکر دی چې دوی به په نیکۍ باندې حکم کوي او د بدۍ نه به منع کوي. هم په دې وجه باندې خو دوی په ټولو امتونو کې غوره امت وګرځېده. بیا یې د الله دا قول راوړی دی، وایي دلیل پیدا دی چې الله وایي کنتم خیر امت اخرجت للناس، تاسو ټولو کې بهترین امت یستئ چې خلکو ته راویستل شوي او پیدا کړی شوي یستئ چې په نیکۍ به حکم کوي او د بدۍ نه به منع کوي. او بیا وایي ورأس المعروف الإيمان بالله تعالى، فعلى كل مؤمن أن يكون آمرا به داعيا إليه، وأصل المنكر الشرك، فهو أعظم ما يكون من الجهل والعناد لما فيه إنكار الحق من غير تأويل، فعلى كل مؤمن أن ينهى عنه بما يقدر عليه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمورا في الابتداء بالصفح والإعراض عن المشركين، قال الله تعالى فاصفح الصفح الجميل، وقال تعالى وأعرض عن المشركين، ثم أمر بالدعاء إلى الدين بالوعظ والمجادلة بالأحسن، فقال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ثم أمر بالقتال إذا كانت البداية منهم، فقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أي أذن لهم في الدفع، وقال تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم، وقال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، ثم أمر بالبداية بالقتال، فقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فاستقر الأمر على فرضية الجهاد مع المشركين، وهو فرض قائم إلى قيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض منذ بعثني الله تعالى إلى أن يقاتل آخر عصابة من أمتي الدجال، وقال بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، والظل والصغار على من خالفني، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وتفسيره منقول عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال بعث الله تعالى رسوله بأربعة سيوف: سيف قاتل به بنفسه عبدة الأوثان، وسيف قاتل به أبو بكر رضي الله تعالى عنه أهل الردة، قال الله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون، وسيف قاتل به عمر رضي الله تعالى عنه المجوس وأهل الكتاب، قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الآية، وسيف قاتل به علي رضي الله تعالى عنه المارقين والناكثين والقاسطين، وهكذا روي عنه قال أمرت بقتال المارقين والناكثين والقاسطين. امام سرخسي رحمه الله دا اوغدا او خندور وینا دا. امام سرخسي رحمه الله وای چې په دی آیات کې چې دا راغلی دي چې تاسو بهترین امت یاستئ چې خلکو ته د نیکۍ د معروف حکم کوي او د بدۍ نه منع کوي، نو وای چې د دې معروف هغه سر چې دی کنه ټولو نه مهم او غټ هغه په الله باندې ایمان دی. نو په هر مؤمن باندې دا ضروري ده چې هغه به د ایمان باندې امر کوونکی او د ایمان ته برابلونکی. او په منکر کې اصل چې دی خو شرک دی، او دا شرک د ټولو نه لوی هغه شی دی چې دې کې جهل دی او عناد دی. وي شرک چې دا ټول نه لوی منکر دی، ځکه په دې کې جهل او عناد دی، او په دې کې د حق نه انکار دی بغیر د تاویل نه. نو په هر مؤمن باندې دا ضروری ده چې د شرک نه به منع کوي څومره چې په قادر وو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په ابتدا کې په اول وخت کې هغې ته امر د دې شوو چې د مشرکانو او د کافرانو نه څوکه اعراض وکړه، د هغې نه مخ واړوه. الله په آیات کې ورته ویلي دي چې فاصفح الصفح الجميل واعرض عن المشركين. بیا نبی علیه السلام ته حکم وشو چې خلق راوبله دین ته په وعظ او په ښایسته مبحثې باندې. ادعو الى ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. بیا نبی علیه السلام ته د دین وروسته د قتال حکم وشو چې ته وجنګېږه دغه کسانو سره چې هغوی د تا سره جنګېږي. نو څوک چې په تا باندې حمله کوي او جنګ د هغوی د خوانه شروع کېږي ته ورسره جنګېږه. نو الله داسې وویل د هغې په باره کې، اودینه للذین یقاتلون بانهم ظلمو، هغه کسانو ته اجازت شوی دی چې هغوی سره جنګ کېدی شي په دې وجه چې دوی باندې ظلم شوی دی. یعنی دوی دپاره په دفاع کې حق شته، اجازت شته چې د ځان نه دفاع وکړي. او الله وفرمایل فإن قاتلوكم فاقتلوهم، که کافران درسره جنگیږي تاسو مسره وجنګیږي. او په بل آیت کې الله ویل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، که هغوی صلح ته تیار شي نو تاسو ورته تیار شي. خو بیا نبی علیه السلام ته حکم وشو د کافرانو سره د جنگ شروع کولو، چې د نبی علیه السلام د طرف نه ورسره جنگ شروع شي. نو الله رب العالمین آیتونه راولېږل وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه، کافرو سره تر هغې وجنګېږه چې کفر شرک پاتې نه شي. بل آیت فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم، مشرکان چې چرتم عمومی وجنه یې ورسره وجنګېږئ. او د نبی علیه السلام فرمان دی، نبی علیه السلام ویلی دی چې ما ته حکم شوی دی چې زه د ټولو کافرو سره وجنګېږم تر دې چې دوی موحدین شي، لا اله الا الله ووایي. کله چې لا اله الا الله وویله نو دوی د ما نه خپلې وینې او خپل مالونه بچ کړه. نو وایي بیا په همدې حال باندې خبره پاتې شوه، یعنی خبره هم داسې پاتې شوه، فرضیت د جهاد د مشرکانو فرضیت، او دا هغه فرض دی چې تر قیامته به قایم وي، دا ختم شوی نه دی. د کافرو سره جنګېدل سبب یې څه دی؟ د هغوی کفر او د هغوی شرک. نبی علیه السلام فرمایلی دی دا جهاد جاری دی د هغه وخت نه چې زه الله را لېږلی یم، تر هغه وخته پورې به جاری وي چې اخیرانۍ ډله زما د امت نه د دجال سره وجنګېږي. او نبی علیه السلام بل فرمان دی چې زه په توره باندې استول شوی یم، د قیامت نه مخکې، د قیامت د قایمېدو نه مخکې زه په توره استول شوی یم، او زما رزق زما د نیزې لاندې دی، او ذلت او خواري او رسوایی دا په هغه چا باندې ده چې څوک زما مخالفت کوي، او څوک چې د کوم قوم سره مشابهت وکړي، ورتهوالی وکړي، دا د هماغو نه شمېرل کېږي. او بیا وایي د دې تفسیر منقول دی د سفیان ابن عیینه رحمه الله نه. سفیان ابن عیینه رحمه الله ویلی دی چې الله رب العالمین خپل رسول په څلورو تورو باندې استولی و. یو هغه توره وه چې په خپله نبی علیه السلام په هغې تورې سره د بتپرستو سره وجنګېده. بل هغه توره وه چې ابوبکر رضیالله په هغې باندې وجنګېده مرتدینو سره، د کوم په باره کې چې الله فرمایي تقاتلونهم او یسلمون، ای مسلمانو تاسو به هغې سره جنګېږئ دې مرتدو سره، او یا به هغوی اسلام راوړي. او بله توره وه چې عمر رضی الله عنه په هغې باندې وجنګېده د مجوس او اهل کتابو سره، چې د هغې په باره کې الله ویلي دي قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر تر آخره پورې. او څلورمه توره هغه ده چې علي رضی الله عنه په هغې سره وجنګېده د خوارجو سره، هغه کسان چې هغوی د دین نه غلط فهم اخستو، او هغه کسان چې صرف د کبیره ګناهونو په وجه به مسلمانانو ته کافر ویلل، او مسلمانانو سره به جنګېدل او کافران به همداسې پرېښودل، د کافرانو سره به جوړ جاړی کوه او مسلمانانو سره به جنګېدل. دا د خوارجو صفت دی. نن وګورئ، نن څوک دی چې د امریکې سره په جوړجاړي لګې دي، نن څوک دی چې د کفارو سره په جوړجاړي لګې دي، او مسلمانانو ته وښکلي توره ده، مسلمانان وژني او کافرو سره جوړجاړی کوي. دا د خوارجو صفت دی. خوارج هم دغه شانې خلک دي، که ځان ته مولا وایي، که ځان ته طالب وایي، که ځان ته هره بلا وایي، خوارج هم دغه شانې خلک دي. او د نبی علیه السلام نه هم داسې روایت شوی دی، امرتو بقتال المارقین والناکثین والقاسطین. دا عبارت که څه هم وګدو د امام سرخسی خو ډیر قیمتي عبارت دی، دراوړی دی په المبسوط لسم مجلد دویما او دریما صفحه کې. نو د دې عبارت نم سرګنده دا معلومه شولله دا تی بیخي برمله او سرګنده شولله چې اخیری حالت د مسلمانانو او د کفارو ترمنځ هغه حالت د جنگ دی، حالت د دشمنی دی، حالت د جوړجاړي او د صلح نه دی، حالت د محبت او د مینې او د یارۍ نه دی، بلکې آخري حالت دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته آیات راغی وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه فاقتلوا المشرکین حیث وجدتمهم، کافران مشرکان چې چرته هم بیا مو مه وژنئ. او نبی علیه السلام فرمان دی امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله. ولی د بعضو خلکو جنگ او جهاد دا د خپلو پولو پورې وي، لکه طالب ډلګۍ د هغې جنگ فقط د افغانستان د حدودو پورې دی او بس. جنگ دې دپاره نه دی چې شریعت راولم، قرآن او سنت راولم، نه نه، جنگ د دوی صرف د شخصي ګټو دپاره دی او د سلطې او د حکومت او د قدرت واګې لاسته راوړلو دپاره دی. او که رښتیا د دوی جنگ جهاد وي نو بیا دا حدود پکې څه کوي، دا پولې پکې څه کوي؟ الله وایي وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه، ته چې د ملل ملحده دغه راښکل شوي پولې مانې نو ته مسلمان په څه شوي؟ الله وایي فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم، اته سره په معاهده کې مانې چې زه به هیڅ چاته د دې اجازت نه ورکوم چې د افغانستان خاوره د بل چا په ضد استعمال کړي، یعنی د جهاد دپاره اجازت نشته، جهاد حرام، جهاد بند. نو ته چې واجب شی حرامې ته په دې کافر او مشرک نه ګرځې، ته په دې مرتد نه ګرځې. لا حول ولا قوه الا بالله. نو د امام سرخسی رحمه الله د دې قول نه معلوم شو چې د مسلمانانو او کافرو ترمنځ اصلي حالت هغه حالت د دښمنۍ دی، د جنگ دی، د جنگ جګړې دی، د جوړجاړي نه دی، د یارۍ او د دوستانۍ نه دی او د صلح نه دی. نو په دین د ډیموکراسۍ کې جهاد اقدامي، جهاد طلبي، جهاد هجومي چې ورته وایي چې د مسلمانانو د خوانه جنگ په کافرو شروع شي، د دې وجې نه چې دا کافر کافر د اسلام نه مني، دا جنگ په ډیموکراسۍ کې حرام دی، ولی په دین اسلام کې دا جنگ واجب دی. الله رب العالمین دی ټول مسلمانان په صحیح منهج روان کی، او الله رب العالمین دی صحیح مسیر طرف ته زمون هدایت کی. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.